Goedenavond. Goedenavond. Dat is Peter. En wij zijn Your Local Pirates. En daar komt-ie. Je zegt lekker stinken dat je hard hebt gewerkt. Want er komen wij mens, en dat hebben we gemerkt. Over de ruggen van slecht betaalde mensen ben je gekomen waar je bent. Je hebt niks met de mensen, maar uit je luie stoel zit je geld te beleggen. Je bent een rijke stinker, die werkt met niks te zeggen. Maar geld maakt niet gelukkig, dat roep je dan maar. Maar wie anderen uitbuit, heeft zo'n praatje al klaar. Rekkelaars hobby's, rekkelaars hobby's. Jullie maken alleen maar de wereld kapot. En je aandelen maken wel goed uit de schot. Rekkelaars hobby's. Rekkelaars hobby's. Jullie zitten in je villa veilig en droog. Je hebt nergens last van. De koers gaat omhoog. In je SUV zit je benzine te surfen. In je private jet kerosine te burpen. Je gaat je sterren uit eten. Een verjaardag of kreeg. Of anders pak je als ik maar kort heeft geleefd. Gekleed in een net zo volse wondjas. Maak je het af met je krokodillen in een tas. Maak nog eens een cruise, maar wel nog eens een zee. Maar jij drinkt champagne, ja jij bent een vree. Rekkelaars hobby's, rekkelaars hobby's. Jullie maken alleen maar de wereld kapot. En je aandelen blijven maar goed uit de schot. Rekkelaars hobby's, rekkelaars hobby's. Jullie zitten in je villa veilig en droog. Je hebt nergens last van, de koers gaat omhoog. Ja, ja, ja, maar dat komt er bijna, had je niet aan gedacht. We blokkeren je handel en stellen je macht. Ja, dan komen wij die altijd het veracht. Pak je bij de stropdas en gooi je in de graf. Ja, we komen je halen, want de honger is groot. Het is net voor revolutie, want de aarde gaat dood. Ja, nu geef je betalen voor alles wat je hebt geroofd. Nu plukken wij jou kaal, beloofd is beloofd. Rekkelaars hobby's, rekkelaars hobby's. Jullie maken alleen maar de wereld kapot. En je aandelen blijven wel goed uit de schot. Rekkelaars hobby's, rekkelaars hobby's. Jullie zitten in je villa veilig en droog. Je hebt nergens last van. De koers gaat omhoog. Ja, ja, ja. Rekkelaars hobby's, rekkelaars hobby's. Jullie maken alleen maar de wereld kapot. En je aandelen blijven wel goed uit de schot. Rekkelaars hobby's, rekkelaars hobby's. Jullie zitten in je villa veilig en droog. Je hebt nergens last van. Dat moet gaan. Moet nog een keer. Ja, ja, ja. Rekkelaars hobby's, rekkelaars hobby's. Jullie maken alleen maar de wereld kapot. En je aandelen blijven wel goed uit de schot. Rekkelaars hobby's, rekkelaars hobby's. Jullie zitten in je villa veilig en droog. Maar nu, niet lang meer, beloofd is beloofd. Zo. Zo. Ja, jij weer. Oké. Jullie kennen wel. Dat beeld van J.P. Koen verderop in Horen. In Horen, hè? En er zijn er nog meer in het land. In Tilburg staat ook zoiets van een zekere Petrus Donders. Een missionaris die inheemse bevolking het christendom opdrong. Een heel lelijk standbeeld. Hij staat er zo met een kruis, heel vernederend, boven een geknield iemand van de duivel uit te drijven of zoiets dergelijks. Zulke beelden, daar moeten we wat mee. Daar moeten we wat mee. We gaan naar een voorstel voor doen. Wij moeten die beelden bestormen. En dan in de gracht gooien. Precies. Of iets dergelijks. Of kapot slaan met voorhamers. Maar in ieder geval, we gaan de beelden bestormen. Yes. En jullie kunnen zo lekker meezingen. Yes. Omdat we ze gaan bestormen. Ja, daar komt ie. Speel maar. Die heeft ons landje groot gemaakt. Diefstal van had de slavernij niet overleefd. En dan had je nog de wezen die menig mens tot slaaf heeft gemaakt. Daar pronken nog steeds monumenten mee. Die moeten nodig worden neergehaald. We gaan de beelden bestormen. Ze verheerlijken koloniaal bewind. We gaan de beelden bestormen. Bestormen. Dus wat gaan we doen? Bestormen. Zeg het voort. Bestormen. Mensen, wat gaan we doen? Bestormen. En je horen? Bestormen. Op de machine. Bestormen. Doe je mee, we gaan ze. Bestormen. Palestijnse vlag. This Palestine flag is not hanging here for nothing. This one is called. There are two sides to this fight, they say. It is genocide on occupied land. The war between armies is what they say. To make sure we do not understand this colonialism from the very first day. Walls and growing grief, righteous fast murders here to stay on solid ground. What do you believe? They will kill the children because they might be born a terrorist, raised to be the enemy. Kill the children because they might be taken up arms to be free. Disciple is a rug, alright. Next stop's attack, no one's asking why. Blame the victor for picking the fight. Cut off the water, juice and the food supply. Sowing more hate, cutting the olive tree. If you still wonder, why do people cry? Palestine be free from the river to the sea, cause they kill the children because they might be born a terrorist, raised to be the enemy. Arms to be free from the enemy. Now there's demonstrations across the nations for being arrested, charged with a crime. Hospitals burning in the Gaza Strip. Now what do you think will be a good time to take down the flag of the Zionist state? If they want war, now it's time to start one on the streets of Europe and the U.S. of A. Palestine be free from the river to the sea, cause they kill the children because they might be born a terrorist, raised to be the enemy. Kill the children because they might be taken up arms to be free from the enemy. Kill the children because they might be born a terrorist, raised to be the enemy. Kill the children. because they might be taking up arms to be free from the enemy. Palestine, be free from the river to the sea. Palestine, be free from the river to the sea. Palestine, be free from the river to the sea. Palestine, be free from the river to the Vandaag was het weer zover in Den Haag, geloof ik, waar Extinction Rebellion een protestmars hield tegen politiegeweld op de A12 twee weken geleden. Nou, je raadt het al, dat werd weer politiegeweld. Ik geloof omdat ze niet op het fietspad, omdat ze op het fietspad liepen in plaats van op de stoep of zoiets dergelijks bespottelijks. Ze zijn hard aan het meppen geweest. Ik hoor van mensen die redelijk aangeslagen terug zijn gekomen. Men is erg boos, men laat het er natuurlijk niet bij zitten. Ik wou dit liedje maar eens opdragen aan de dappere mensen van Extinction Rebellion en aan iedereen die tegenover politiegeweld staat, het slachtoffer van is en het er niet bij laat zitten. Gevangen zitten, en dan vragen ze dan ook nog geld voor om te mogen kijken. De kijkgeld voor een gevangenis. We gaan niet meer naar de dierentuin. De dieren horen vrij te zijn, vrij rond te lopen. En als je aardig voor ze bent, dan laten ze je steeds dichterbij komen. En dan kun je ze steeds beter bekijken. Hoef je ze niet voor op te sluiten. Dat is echt onzin. Not going to the zoo anymore. 4, 5, 6. I'm not going to the zoo anymore. I'm not going to the zoo anymore. Won't pay for the cages and the locks anymore. I'm not going to the zoo anymore. I'm not going to the zoo anymore. I'm not going to the zoo anymore. Won't pay for the cages and the locks anymore. I'm not going to the zoo anymore. There's a lion in a cage, pacing up and down. There are chips behind the glass, gazing with a frown. Condor is just sitting there, can't spread his wings. Do you ever wonder what the cage bird sings? I'm not going to the zoo anymore. I'm not going to the zoo anymore. Won't pay for the cages and the locks anymore. I'm not going to the zoo anymore. There's a jump for fish, we go across this fantasy. There's an alligator soaking in a bath of pig and flea. And the elephants are standing there, he can't roam free. Do you ever wonder how it is supposed to be? I'm not going to the zoo anymore. I'm not going to the zoo anymore. Won't pay for the cages and the locks anymore. I'm not going to the zoo anymore. There can only be one reason to be going to the zoo, is to open up the fences and let all the animals through. Streets. The condor on the rooftop, chimps in the trees, the seals in the fish shop. People are just standing there, afraid to be somewhere down the food chain for all to see. I'm not going to the zoo anymore. I'm not going to the zoo anymore. Won't pay for the cages and the locks anymore. I'm not going to the zoo anymore. I'm not going to the zoo anymore. I'm not going to the zoo anymore. Won't pay for the cages and the locks anymore. I'm not going to the zoo anymore. I'm not going to the zoo anymore. I'm not going to the zoo anymore. I'm not going! Helder! Nee, ik heb hem niet. Nee, niet meer gaan hoor. Ik heb niet. Alleen met de kniptang. Precies. En met de breekijzeren en dat soort dingen meer. En datzelfde geldt voor de grenzen waar ze mensen in opsluiten. Die fucking kutgrit. Break them all fucking down. Ik ga het niet over de schandalige vertoningen uit in Politiek Den Haag afgelopen week hebben. Ik ga er geen woorden aan vuil maken. Behalve beat the fucking borders. Beat the borders. Those that try to make it appear. Who makes money and has a say in? Who gets locked up, has to pay for being here, for being there? And I wait, no where is it? Let's take no orders, let's beat the borders, let's cross the line, let's save Northern's line. Who's responsible and who is rich and who is bullying, tricks and which? Politicians do not lie or cry and crocodile tears when you die. All they ever had to take, turning people into slaves, turning slavery into profit, turning profit into property, into poverty for you and for me. There is no reason to obey, living lives that lead to regrets. Let's be standing in the way, make a difference to start today. Let's take no orders, let's beat the borders, let's cross the line, let's ignore the sign. Let's take no orders, let's beat the borders, let's cross the line, let's ignore the sign. Let's beat the borders, let's take no orders. niet te horen zijn. Cross the line, let's ignore the sign. Anti-anti-capitalista, ah, anti-anti-capitalista, ah, anti-anti-capitalista, overthrow the system, revolution, anarchista, ah, anti-anti-capitalista, ah, anti-anti-capitalista, ah, anti-anti-capitalista, overthrow the system, revolution, anarchista, think no borders, let's beat the borders, let's cross the lines, let's ignore the signs. Now it's time to treat to get the fascists some treatments. The rainbow treatments. They can't stand our colors. Fearful at the gates. to be their slaves. White, as sheep, as we easy to be. Rainbow colors, their defeat. Rainbow colors, their defeat. White, as sheep, as we easy to be. Rainbow colors, their defeat. Rainbow colors, their defeat. Fascists, they think they are great. They'll always try to compensate. Cause they're afraid to deviate. From blood, food, bodem, and of fate. Fascists, conspiracy theorists, think they have superior wits. Still they cannot begin to tell from which end their body shits. Fascists, they think they're great. Loss of culture is their fate. Crying over an empty plate. No more black face, hey, hey, hey. White as sheep, as we seem to be. Rainbow colors, their defeat. Rainbow colors, their defeat. White as sheep, as we seem to be. Rainbow colors, their defeat. Rainbow colors, their defeat. Rainbow colors, their defeat. Rainbow colors. Dit liedje is ontstaan uit een antifascistische leus. Ik heb hem opgevangen in het Arnhemse antifascistische wereldje, jaren geleden. En ik dacht, daar kunnen we een liedje omheen maken. En de leus is, jullie kinderen worden net als wij. En het idee is, dan sta je met een crowd van antifascisten en dan staat daar de nazi's of de geuniformeerde versie, net wat je wil. En dan beginnen wij te roepen, jullie kinderen worden net als wij. Kunnen ze niet tegen. Nou, en nou gaan we het nog zingen ook. Voor ze mag. Ja, tegen de vloer. Daar staan ze dan te schelden met de rechterarm omhoog. De stoere witte helden van het vaderland. Daar staan ze dan te dreigen, de ogen vol van haat. De macho men marcheert dus om de rechterkant. De trotse bloem der natie, de pijn en al frustratie. Ze kijken niet zo blij en daarom zingen wij. Jullie kinderen worden net als wij. Jullie kinderen worden net als wij. Jullie kinderen worden net als wij. Jullie kinderen worden net als wij. Jullie kinderen worden net als wij. Jullie kinderen worden net als wij. Jullie kinderen worden net als wij. Jullie kinderen worden net als wij. Hier staan we nu te zingen van de solidariteit. Met een lach op ons gezicht en onze vuist omhoog. Hier staan we nu te zwaaien met de vlag van onze strijd. In alle kleuren van de trotse regenboog. Wij staan hier voor elkaar, trotseren het gevaar. De angst zal ons niet redden. Weer klinken onze stemmen. Jullie kinderen worden net als wij. Jullie kinderen worden net als wij. Jullie kinderen worden net als wij. Jullie kinderen worden net als wij. Jullie kinderen worden net als wij. Jullie kinderen worden net als wij. Jullie kinderen worden net als wij. Jullie kinderen worden net als wij. Gaan we doen? We gaan er nog twee doen. Waarvoor ik zo voor zijn. Hij heeft een nieuwe cd. Spelen heet hij. Daar ligt hij. Zometeen staat een van ons daar rond te hangen. Helemaal live. Dus kom vooral naar ons toe. Even praten is ook leuk. We hebben ook nog wat andere merch. Kom vooral naar ons toe. Is mijn stuk helemaal live opgenomen vorig jaar. Precies. Wij gaan nog twee liedjes doen. En alvast heel veel plezier met de volgende bands. Ruin, Saitas, Kraaklustig. Worden allemaal hartstikke leuk. Dus we zijn er nog lang niet. Take it away. Twee liedjes nog. We gaan kraken. We gaan kraken. Weet je wel, hè? Kraken. Hij staat nog met je leeg. Oh. Jij zou het gelijk beginnen. Ja, we beginnen gelijk. Overal te zijn. Wacht even. Ja, ik doe het gek. Staat een padje leeg, de kou zit in de muren, net als in het geld, van veel te hoge huren. Er staat een padje leeg, we schelden en verweerd, daar is iets aan te doen. Je hebt het zo geleerd, je hebt de koevoet en een hamer, met de hoogte van het slot. Tussen deur en de post, leg je de sluiting zo kapot. Je rijdt de koevoet en een hamer, met de hoogte van het slot. Tussen deur en de post, met je de sluiting zo kapot. Ja, kraken! Er stond een padje leeg, we slaap je niet meer op straat. Je wordt je het vuur van de strijd tegen de zaad. Er stond een padje leeg en zo zijn er nog veel meer. De kraak voor iedereen, daar zijn we zo een keer. Je neemt de koevoet en een hamer, met de hoogte van het slot. Tussen deur en de post, met je de sluiting zo kapot. Tussen deur en de post, lekker de sluiting zo kapot. Kraak, ga door! Er staat nog een pad, kraak! De huisbaas is een dief, de woning loopt op bossen. Dan kunnen we zelf actief, is dat de hoge man te kraak. Het mag niet van de wet, dus kraken we het samen. En houd het bezetje in de koet. En een hamer, en de hoogte van het slot. Tussen deur en de post, lekker de sluiting zo kapot. Is stealing my time. prison break is a necessity. Because my freedom is belonging to me. Newspapers say this is anarchy. It's the only time they write about you and me. And the newspapers say this is anarchy. It's the only time they write about you and me. Anarchy, solidarity. Don't let it bring us down with the military. Anarchy. And fuck the police. Speak time. Let's share what we need. Don't get on our knees. Oh, judge says I was sent to jail. Solidarity will never be for sale. When the judge says, I'll send you to jail. Solidarity will never be for sale. The food we share is for all to take. The land we live in is for all to make. And the offices of the powers that be don't belong to them. But to you and me. And the newspapers print, this is anarchy. It's the only way that it should be. And the newspapers print, this is anarchy. It's the only way that it should be. Anarchy, solidarity. Anarchy, solidarity. Solidarity, all of us. Anarchy, solidarity. Anarchy, solidarity. Anarchy, solidarity. Anarchy, solidarity. And all your local pirates, bedankt allemaal. Thanks all. Enjoy the other bands. Enjoy the other bands. Bye bye. Go. Stay here.